nic nie trzeba, polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda na Podlasiu podkreśla znaczenie szacunku dla obywateli różnych narodowości. W Pradze zorganizowano manifestację poparcia dla Białorusinów prześladowanych przez reżim Łukaszenki. Zmarł ostatni żołnierz, który brał udział w wyzwoleniu niemieckiego obozu zakłady Auschwitz. Przebywający z wizytą na Podlasiu prezydent Andrzej Duda podkreśla znaczenie szacunku dla obywateli Rzeczpospolitej różnych narodowości. Prezydent odwiedził Świętą Górę Grabarkę, oddał hołd ofiarom zbrodni w Zaleszanach, a w Bielsku Podlaskim rozmawiał z mniejszością białoruską w Polsce. Główny temat spotkań prezydenta na Podlasiu to relacje polsko-białoruskie. Andrzej Duda zapewnił, że chce przeciwstawić się próbom skłócenia obu narodów. Bardzo bym chciał, żeby wszyscy ten aspekt właśnie wielonarodowy, ten aspekt wspólnego sąsiedztwa tutaj umieli doceniać i umieli szanować. W kontekście szacunku i pamięci prezydent mówił o swych wizytach na Świętej Górze Grabarce i w Zaleszanach. W tej wsi oddał hołd ofiarom pacyfikacji dokonanej 75 lat temu przez oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego kapitana Romualda Rajsa Burego. Miejsce naznaczone śmiercią Białorusinów mieszkających w Rzeczypospolitej, gdzie zginęli kiedyś ludzie, gdzie zginęły niewinne kobiety, dzieci. A jutro prezydent Andrzej Duda odwiedzi zakład firmy Pronar w Siemiatyczach. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Pradze zorganizowano manifestację poparcia dla Białorusinów prześladowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wystąpiła podczas niej liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska, która rozpoczęła dziś czterodniową wizytę w Czechach. Manifestacja na rynku staromiejskim przebiegała pod hasłem Razem dla Białorusi. Wśród jej uczestników znaleźli się żyjący w Czechach Białorusini. Natalia, która przeprowadziła się do Pragi 5 lat temu, powiedziała mi, że co dzień towarzyszą jej obawy o bliskich pozostających w kraju. Pro nich mnie boli serce. Każdego dnia boli mnie serce. Boję się, czy wrócą tego dnia do swoich domów. To nienormalne, że krajem rządzi morderca. Swoboda, wolność jest niepodzielna. W momencie, gdy w innym kraju ktoś jej nie ma, to i my nie jesteśmy wolni. Dodawał Milosz, jeden z uczestników praskiej manifestacji. Ze sceny ustawionej na rynku staromiejskim przemówiła Swietłana Cichanouska. Uczestnicząc w takich zgromadzeniach czuję dumę i ból. Ból torturowanych i umierających niewinnych ludzi. Ból, przez który przechodzą więzieni na Białorusi. Jednocześnie jestem dumna z tych, którzy nawet teraz wychodzą, by protestować i pomagać potrzebującym. Mówiła liderka białoruskiej opozycji. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. W Monachium w wieku 98 lat zmarł Dawid Duszpan, ostatni żyjący żołnierz, który brał udział w wyzwoleniu niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. O jego śmierci poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Urodzony w Gdańsku Dawid Duszman był jednym z radzieckich czołgistów, którzy w styczniu 1945 roku rozjechali ogrodzenie hitlerowskiego obozu i pomagali w uwolnieniu więźniów. Po wojnie mieszkał m.in. w Związku Sowieckim, Austrii i Niemczech, gdzie zyskał rozgłos jako jeden z najlepszych trenerów szermierki na świecie. Z profesjonalnym sportem Duszman był związany do 1994 roku życia. Równie niestrudzenie odwiedzał niemieckie szkoły, opowiadając uczniom o swoich przeżyciach w czasie II wojny światowej. Gdy przegoniłem nazistów z Polski, miałem zaledwie 21 lat, wspominał Dawid Duszman w 2015 roku w rozmowie z dziennikiem Süddeutsche Zeitung. Nie wiedzieliśmy wcześniej, co działo się w obozach koncentracyjnych. Gdy wtargnęliśmy, odsłonił się przed nami przeraźliwy widok. Wszędzie leżały szkielety, mówił były czołgista. Dawid Duszman walczył na samym froncie z nazistowską machiną śmierci. Był odważnym i uczciwym człowiekiem, powiedziała Charlotte Knobloch, przewodnicząca gminy żydowskiej w Monachium, do której należał ostatni wyzwoliciel Auschwitz. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 15-letnia Sonia Schwabe została laureatką Grand Prix konkursu Polskiego Radia Chopin dla młodych pianistów. Do alternatywy konkursowej, czyli pierwszego wirtualnego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży, napłynęło 140 nagrań od ponad setki młodych pianistów. Dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmyz podkreśla, że poziom konkursu był bardzo wysoki. laureatka Grand Prix. No właśnie można powiedzieć, gra już na sposób konkursowy. Gdyby wystartowała w konkursie chopinowskim tegorocznym, a jest jeszcze za młoda, nie może, miałaby szansę dojść do finału, a być może nawet ów konkurs wygrać. To jest rzeczywiście nadzwyczajny talent, można powiedzieć taki brylant naszej najmłodszej pianistyki. I wielkim konkurentem był z kolei Eryk Koszela, który również wygrał dwie kategorie. Został laureatem Nagrody Publiczności. Wszyscy laureaci zostaną we wrześniu, w zależności od sytuacji epidemicznej, zaproszeni do ośrodka chopinowskiego w Szafarni do wspólnego nagrania koncertu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek rozgrzewa się właśnie na korcie Filipa Szatrie, głównej arenie wielkoszlemowego Roland Garros. Jej mecz czwartej rundy z nastoletnią jeszcze Ukrainką Martą Kostiuk został wybrany na spotkanie dnia i dlatego jego początek zaplanowano na 21 i odbędzie się przy sztucznym oświetleniu. W turnieju panów młodzian z Włoch Jannik Sinner postawił się Rafie Nadalowi tylko w pierwszym secie. Serwował nawet, żeby wygrać tę partię. Uległ w niej jednak 5-7. Kolejny Nadal wygrał do 3-0 i zameldował się w ćwierćfinale French Open, zbliżając się do 14 zwycięstwa w Paryżu. Blisko pożegnania z turniejem był rozstawiony z jedynką Novak Djokovic. Przegrał po tiebreaku dwa pierwsze sety z innym włoskim młokosem Lorenzo Musettim. Potem jednak z Włocha zeszło powietrze. Serb gładko wygrał dwie kolejne partie. W piątej Musetti skryczował. Emocje tenisowe przed nami, siatkarskie za nami. Nasze panie stoczyły niezwykle zacięty, trwający ponad 2,5 godziny, ale niestety przegrany 2-3 mecz z Holenderkami w Lidze Narodów. Polki zanotowały piątą porażkę przy 3 zwycięstwach w rozgrywkach. Na zakończenie zaglądamy do Hiszpanii. Przed 2 godzinami mówiliśmy, że kapitan piłkarskiej reprezentacji tego kraju, Sergio Busquets, odebrał dziś pozytywny wynik testu na COVID-19. Na resztę drużyny szykującej się do Euro, przypominamy, że Hiszpanie to nasz grupowy rywal, padł blady strach, a Krajowa Federacja jest oburzona, że rząd premiera Pedro Sancheza nie zatroszczył się o szczepienia zawodników przed turniejem i rzeczywiście trudno taką decyzję zrozumieć. Hiszpania miała jutro grać towarzysko przeciwko Litwie w obliczu pandemicznego zagrożenia. Na boisko wybiegnie kadra U21, a my na Sportowo słyszymy się za 2 godziny. Wierzymy, że z informacjami o awansie Igi Świątek do ćwierćfinału Roland Garros. Przed nami pogodna noc, od 10 stopni na Pomorzu do 14 na Dolnym Śląsku. Jutro słonecznie, na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład lodówka LG teraz za jedne 1599, taniej o 300 zł. Telewizor Philips 58 cali teraz za jedne 1990, taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RSO 0%. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na dzisiejszy dzień obiecałem Państwu nieco więcej słów o wspaniałym muzyku puzoniście nazwiskiem Curtis Fuller, który odszedł z tego świata dokładnie w ubiegłym miesiącu, zamykając bardzo bogatą karierę. A odznaczał się wspaniałym brzmieniem, niesłychaną inwencją i jeszcze do tego nieludzką techniką. Objawił się jeszcze w latach 50. Był aktywny niemal do ostatnich dni, ale którędy przebiegała ta jego kariera? Początkowo chyba dał się poznać jako partner Benny'ego Golsona. Obaj bardzo chętnie grywali ze sobą w parze. Później pojawiły się już najrozmaitsze konfiguracje, bo Fullera chcieli mieć wszyscy. Ale myślę, że takim bardzo znaczącym momentem było powstanie zespołu o nazwie The Jested. Jest to zespół, który jest wiedziony przez Benny'ego Golsona, grającego na tenorze, i Arta Farmera na trąbce, a początkowo tym trzecim współliderem miał być Curtis Fuller. Ale tak się jakoś stało, że koniec końców tylko te pierwsze dwa nazwiska były drukowane wielkimi literami, a Fuller już się znalazł w tym dalszym ciągu w liternictwie nieco mniejszym, co zresztą spowodowało, że bardzo szybko zespół się rozstał. Ale sięgnijmy do tych pierwszych nagrań Jestetu. Jako się rzekło, mamy już trójkę z przodu. Art Farmer, Benny Golson, Curtis Fuller. Dalej McCoy Tyner grający na fortepianie, a Dizon Farmer bas i Lex Humphries perkusja. A wszyscy prezentują dla nas w tej chwili prastary, tradycyjny temat o tytule Avalon. We'll be right back. była debiutancka płyta zespołu o nazwie The Jested. Art Farmer trąbka, Benny Golson saksofon tenor, Curtis Fuller puzon, McCoy Tyner fortepian, Addison Farmer bas i Lex Humphries perkusja. Jako się rzekło, Fuller nie pozostał w jazzstecie zbyt długo. Bardzo szybko przeniósł się do Jazz Messengersów, czyli do zespołu, który od lat prowadził Art Blakey. Wprawdzie Messengersi zawsze grywali w piątkę, nie była im potrzebna ta trzecia dęta jeszcze rola w zespole, ale akurat zapanowała moda na sekstety i na takie brzmienie, no gdzie można już było posłużyć się rozmaitymi akordami. Trzy instrumenty dęte to jest coś. A więc sięgnijmy do Messengersów w momencie, kiedy Fuller przeniósł się do nich i mamy na trąbce Lee Morgana, przy saksofonie tenorze jak zwykle Wayne Shorter. Dalej właśnie Fuller na puzonie, przy fortepianie Bobby Timmons, na basie Jamie Merritt i koniec końców na perkusji lider, czyli Art Blakey. A wszyscy razem grają dla Państwa kompozycję właśnie Fullera zatytułowaną A la mode. Thank you. Byli The Jazz Messengers, czyli w tym wypadku Lee Morgan, trąbka, Wayne Shorter, saksofon tenor, Curtis Fuller, puzon, Bobby Timmons, fortepian, Jimmy Merritt, kontrabas i oczywiście Art Blakey, perkusja. A w tej chwili sięgam już po trzecie nagranie i proszę tylko zwrócić uwagę, te trzy nagrania nastąpiły nieomal w tym samym momencie, nieomal jednocześnie. Oczywiście musiały tam być pewne przesunięcia, bo Fuller musiał odejść z Jestetu, żeby przystąpić do Messengersów, ale równocześnie zdobył sobie pozycję we wspaniałej, świeżo stworzonej orkiestrze Quincy Jonesa. To była wtedy jeszcze taka bardzo regularna orkiestra o stałym składzie, nie tylko pojawiająca się czasami w studiu, ale również i koncertująca. A w roku bodajże 60., czyli dokładnie wtedy, kiedy Fuller przechodził z Jestetu do Messengersów, Quincy Jones nagrał wspaniałą płytę zatytułowaną Quintessence i do niej właśnie w tej chwili chciałbym sięgnąć, aby posłuchać utworu Theloniusa Monka Stride No Chaser. Oczywiście, jako się rzekło, Curtis Fuller będzie tu grał swoje solo, ale jest jeszcze i druga wspaniała solówka, której autorem jest Joe Newman na trąbce. Right now, Cesar, kompozycję Theloniusa Monka grała orkiestra Quincy Jonesa, a solistami byli Curtis Fuller na puzonie, Joe Newman na trąbce. Przenosimy się teraz parę lat do przodu do kolejnej przygody Fullera, który nagle zaczął współpracę z innym puzonistą nazwiskiem Slide Hampton. Tylko że Slide Hampton kochał tworzyć takie puzonowe, wyłącznie puzonowe ansamble, gdzie gromadził tych puzonistów nieprawdopodobną ilość, dodawał im tylko sekcję rytmiczną i dosłownie nic więcej, a to wszystko brzmiało jak przepiękna, ogromna orkiestra. Tych puzonistów było w tym wypadku 9, drodzy Państwo. Utwór, który usłyszymy, zwie się Lester Lips In. Jest to dzieło Lestera Younga. Pradawne, ale zaaranżowane już znacznie bardziej współcześnie. I każdy z tych 9 puzonistów ma tu malutki fragment solówki. Kto po kim, proszę mnie o to nawet nie pytać. Zawierucha okropna, ale wiadomo, że jednym z tej 9 był Curtis Fuller. We'll be right back. Lester, Leaps, Inn, Slide Hampton i 8 puzonistów, czyli w sumie było ich aż 9, a między nimi właśnie i Curtis Fuller, któremu niniejsza część programu jest poświęcona. Teraz jednak cofnijmy się w czasie i to bardzo mocno gdzieś do lat 50. i chciałbym powtórnie sięgnąć po płytę, którą przypominałem już także przed tygodniem. Wspaniałe dzieło Coltrane'a, pierwszy album sygnowany jego nazwiskiem, zatytułowany Blue Train. Oczywiście John Coltrane na tenorze, dalej Lee Morgan na trąbce, właśnie Curtis Fuller na puzonie, Kenny Drew fortepian, Paul Chambers bass, Philly Joe Jones perkusja, a słuchamy oczywiście Coltrane'owskiej kompozycji zatytułowanej Lazy Bird. Lazy Bird, John Coltrane, saksofon tenor, Lee Morgan, trąbka, Curtis Fuller, puzon, Kenny Drew, fortepian, Paul Chambers, bass i Philly Joe Jones, perkusja. Wspomniałem już wcześniej, że Fuller pożegnał się z zespołem Jested z niejakimi pretensjami i żalami, ponieważ nie został uwzględniony w szeregu liderów, ale minęły lata i oto Jested postanowił reaktywować się na nowo. I tym razem Fuller nie miał już do niego żadnych zastrzeżeń ani pretensji. Cała trójka dętych zeszła się w komplecie, a zatem Art Farmer, trąbka, Benny Golson, saksofon tenor, Curtis Fuller, puzon, reszta się trochę pozmieniała. Mike Tucker przy fortepianie, Roy Drummond na basie i za perkusją Marvin Smithy Smith. Ten utworek w zasadzie jest właśnie jego perkusyjną solówką, a więc uwaga, będziemy tu mieli mnóstwo bębnienia, ale trzeba przyznać, że arcy ciekawego. A zatem posłuchajmy. Oto kompozycja Bennego Golsona Without Delay w oszałamiającym tempie. Oh, Thank you very much. That concludes our first set. But just before we go, just a final reminder of who we are. On piano, the very capable Mickey Tucker. The man who keeps pounding it out, Ray Drummond, bass. Our drummer, who never loses a beat, Marvin Smitty Smith. The soulful slide of Curtis Fuller. The man who keeps exciting you on flugelhorn, Art Farmer. On the tenor saxophone, my partner, Benny Golson. Benny Golson. Był zespół The Jested, reaktywowany w 1976 roku. Muzycy przedstawili się już sami, więc nie będę tych nazwisk powtarzał. I na tym właściwie kończę całą tą część dedykowaną przede wszystkim Curtisowi Fullerowi, wspaniałemu puzoniście, który zakończył swoją ziemską karierę dokładnie miesiąc temu. Na szczęście mamy mnóstwo jego najrozmaitszych nagrań, które mam nadzieję z pamięci nam nie wylecą. A na koniec coś zupełnie z innego świata. Otóż, drodzy Państwo, rok temu firma God Records wydała album z archiwalnymi nagraniami zespołu Crash. To była taka wrocławska grupa startująca równocześnie z Laboratorium i z Ekstrabolem i reprezentująca w zasadzie ten sam taki półelektryczny nurt. No i o dziwo album spotkał się z ogromnym uznaniem. W związku z powyższym God Records postanowiły wydać kolejny album z nagraniami zespołu Crash, troszkę inaczej tutaj usytuowanymi, ponieważ no, mamy parę starych i tych samych nazwisk. Przede wszystkim klawiatury obsługuje Juliusz Mazur. Dalej na saksofonie altowym, ale również czasami i na sopranie gra Władysław Kwaśnicki. Przy gitarze Stanisław Zybowski. Na basowej gitarze Andrzej Pluszcz, Zbyszek Lewandowski za perkusją, no i był w tym zespole jeszcze Zbyszek Czwojda na trąbce, którego tym razem najwyraźniej zabrakło, ale jego miejsce zajęła postać piekielnie atrakcyjna, czyli wokalistka Grażyna Łobaszewska. I właśnie jedno, a być może i trochę więcej nagrań z tej płyty właśnie z Grażyną proponuję wam w tej chwili. Ten pierwszy utworek to Rysopis na wszelki wypadek, ale sam już na wszelki wypadek właśnie żegnam się z państwem. Były to Trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Just a płaszcz w kolorze ręce, trochę duże, lekko stary głos. Znak szczególny, tak wspomnienie z domu, biały drzwi na stryk. Zamknięty drzwi na stryk, otwiera nieco noc. Zapraszamy